For you, my love, I'd do most anything. For you, my love, I'd do most anything. Oh, well, I love you, pretty baby, and I hope you feel the same. I said, for you, my love, I'd swim the ocean blue. For you, my love, I'd swim the ocean blue. Now, there's nothing in the world that I wouldn't do for you. Well, let's go out tonight and celebrate. I got a party planned for you that just won't wait. For you, my love, I'd do most anything. Oh, well, I love you, pretty baby, and I hope you feel the same. Hey, girl, you made me drink, you made me dream. You changed my drink from a milk to cream. I said goodbye to all of the mob. I even went out and I got me a job. For you, my love, I'd do almost anything. Oh, well, I love you, pretty baby, and I hope you feel the same. Hey, for you, my love, I do most any old thing, baby. You made me dream. You changed my drink from a milk to cream. I said goodbye to all the mob. I even went out and got me an 8-hour job. For you, my love, I'd do almost anything. Oh, well, I love you, pretty baby, and I hope you feel the same. And I love you, baby. Same about me, baby. I go out and work 8 hard hours all day. I put in a little overtime. I said, for you, my love, I do most anything. Hey, baby, and I hope you feel the same. Lou Rawls doet alles voor de liefde. For You, My Love, uit 1965. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 14 februari. Het laatste uurtje van jouw Valentijnsdag met liefdevolle muziek. En nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, studenten en handgedrukte prints. World Art Delft. Een eenspoedloket voor ziekenhuis- en huisartsenposten. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. How could she let a man like you slip through her fingers? I guess you didn't know. A good man is hard to find. I would have cherished and treasured that love if I had been her. I would have thanked the Lord every morning for making you mine. Oh baby, why don't you spend evening of love with me, a moment of tenderness, ain't it just what we both need? Ooh, let's make it an evening of love to remember, an evening away. maybe tomorrow you'll wake up to find you don't need her. Maybe you'll realize you never did. I'm gonna hold you real close to my heart and say the words that will heal you. I'm gonna show you, baby, show you how good it can feel. Oh, baby, why don't you spend an evening of love with me? A moment of tenderness, ain't it just what we both need? Ooh, let's make it an evening of love to remember, an evening away from the past. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Look at me, I'm as helpless as kitten love tree. Stay holding your hand. Walk my way, and a thousand violins began to play. Or it might be the sound of your hello. That music I hear, though, I missed it the moment you need. You can say that you're leading me on. Too much in love. Vaya con Dios zette de toon voor een Evening of Love, gevolgd door Ray Stevens en Misty. Designstudenten en een oude Riso-printer. Dat moet wat moois opleveren. Mariska de Vries. Maarten Baan en Rodrigo Cardoza zijn studenten aan de Willem de Koning Academie. En ze hebben wat bijzonders gemaakt, gedrukt. Want we hebben het over printen en met een bijzondere printer. Ik ga praten met Maarten Baan. Maarten, welkom. Allereerst even iets over jou. Je bent student design. Altijd al interesse gehad in kunst? Ja, ik studeer inderdaad grafische vormgeving op de Willem de Koning, tweede jaar. En ik heb hiervoor ook een kunstopleiding gedaan op het mbo. En ja, daarvoor was ik eigenlijk niet met kunst bezig. Dus het is, maar het zit wel in de familie. Mijn opa was een goede grafische vormgever. En ik ben het eigenlijk pas later gaan zien en gaan doen. Want wat voor interesses moet je hebben om vormgever te worden? Wat moet je leuk vinden? Wat zijn je interesses? Ja, het klinkt een beetje stoffig, maar dat is typografie. Dat is iets waar ik letters, heel blij van word. Ja, letters. Absoluut. Letters in boeken, oude typografie, maar ook nieuwe typografie. Want we lezen veel van schermen af tegenwoordig. Dus dat is weer een hele andere tak van sport. Heb je wel allerlei Calabri en Times New Roman, weet ik veel. Allerlei lettertypes natuurlijk. Let je daarop? Ga je die allemaal af? Weet je absoluut. Allemaal uit je hoofd? Ja? Ja, ik heb zelfs een paar favorieten. En wat is je favoriet? Op het moment is dat Helvetica. Dat is een heel oud lettertype uit Zwitserland. En de Zwitsers die weten altijd met een oog voor detail. Ja, want waar kijk je dan naar bij Helvetica? Is dat de haakjes aan de letters? Of de... Ja, de vormen, de echte kleine details. Dus hoeveel ruimte er open is in een letter. Dat soort dingen. Dat spreekt je aan. Ja. Vandaar ook design. Wat leer je op zo'n kunstacademie? Wat voor vakken heb je bijvoorbeeld? Nou, we hebben niet echt gerichte vakken, maar het zijn vooral docenten die uit het werkveld komen, die naast de docent zijn ook vaak een studio hebben en die ons de kneepjes van het vak leren. Maar het is niet dat het echt een vak is wat we krijgen. Het zijn meer projecten. We werken echt projectgewijs. Projectmatig. Ja. Nou, heb je samen met je collega een leuk project gedaan? Kun je vertellen wat je precies doet? Jullie hebben een oude printer gevonden. Het is inderdaad een oude printer. Het is een Riso printer. En het systeem is in 1984 gelanceerd in Japan. En het is eigenlijk een printer die gemaakt is om een hele hoop oplages tegelijkertijd te printen. En het is de opvolger van het zeefdruksysteem. En het zeefdrukken, dat werd voorheen... Dat is echt ambachtelijk, handmatig, met dingen op elkaar leggen en dan een verf eroverheen. En dan weer opnieuw iets erop leggen en dan weer een andere kleur verf eroverheen. Precies, ja. En deze machine die... is eigenlijk een zeefdrukmachine voor luie mensen, zeg ik maar. Iets makkelijker dan het hele zeefdrukproces. Het is makkelijker te bedienen, inderdaad. En wat eigenlijk wel ironisch is dat we een machine gebruikt hebben die voor massaproductie gemaakt is. En wij hebben hem gebruikt om juist exclusieve printen te maken. Dus we hebben van iedere print maar 10 of 15 geprint. En op die manier krijgt het natuurlijk meer waarde, want we kunnen het niet nog een keer printen. Want hoe werkt dat? Ik zei net, het zeefdrukproces is iedere keer een laagje, weer een andere kleur. Werkt deze printer ook op die manier? Moet je iedere keer opnieuw opdracht geven, nou moet je dit doen, nou moet je dat doen? Ja, de printer werkt ook met zogeheten masters. En dat zijn rollen waar inkt in zit. En je kunt een master opsturen naar de printer. En hij maakt er dan een hoofdmaster van, zeg maar, waar je ontwerp op staat. En per kleurlaag print je dan je print. Dus je kunt zeg maar CMYK printen. Ik weet niet of dat echt een designers term is. Ja, ik zet nu grote ogen op. Leg eens uit. Het is cyaan, magenta. Dat zijn de kleuren. Ja, precies. De basis, en zwart zit er dan ook nog bij in. Dat zijn, en geel, de basiskleuren waar foto's zijn opgebouwd. Oké, er valt nog veel te zien. Jullie hebben ook een Instagram waar het een en ander te zien is. Kun je vertellen hoe mensen daar terechtkomen? Het is mijn persoonlijke Instagram waar ik foto's op deel per week. En dat is maarten.baan. En Rodrigo is ook te vinden op Instagram. En dat is Ginger Ale met een D en een J aan het begin. En hij deelt ook zijn foto's. Dus genoeg te kijken. Als mensen het willen zien, dus kunnen ze naar de Bolderhal. En anders even op Instagram kijken. Ja, inderdaad. Ik wens je nog heel veel succes in je creatieve carrière. En je maatje Rodrigo Cardoso natuurlijk ook. Twee designstudenten van de Willem de Koning Academie die een mooi project hebben voltooid met handgedrukte prints. Dankjewel. MUZIEK Et seuls les qui réclament un peu d'amour et d'amitié, un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul, je veux chanter. Le transistor sera complice d'un secret entre toi et moi. Et sur les ondes, je me glisse pour t'apporter un peu de joie. Toi dans ton bateau sur la mer, toi dans ton village lointain. T'as un problème insurmontable, tiens, pose-le là sur la table. Laisse passer, laisse passer. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps te le réglera. Ok, ok, bien. Je ne veux pas que tu regrettes les soleils que tu as ratés. Je te promets des soirs de fête. Ah mais cela, faut pas les louper. Et toi ta chambre, c'est comme une île où tu as dû souvent pleurer. Autour de toi, il y a la ville. Prends ton manteau, on va trinquer. Trinquer aux marins sur la mer, aux gars du village lointain. À tous nos problèmes insurmontables, tiens, pose-les là sur la table. Laisse crever, laisse crever. Et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps nous les réglera. Ok, ok, bien. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Seems is not enough. Oh. Kan niet op in de late avond, de geheime liefde van Romeo, na een beetje liefde en vriendschap van Gilbert Bécaud. World Art Delft, dat straks, na James Blunt. My life is brilliant. Pure. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she called. As we walked on by, she could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. You Are Beautiful was dat van James Blunt. World Art Delft, het wat. Wat is dat eigenlijk? Herman de Bruin. Wij gaan praten met Paula Kouwenhoven. Ze is directeur van het wat en zelf beeldend kunstenaar. Paula, welkom. Dankjewel. En de redactie had bedacht, nou dat hebben ze niet zelf bedacht, staat volgens mij op jullie website. Wie is wat? Wat is, staat voor World Art Delft. En World Art Delft is een stichting die zich bezighoudt met internationale kunst, zo breed als je maar kan bedenken. Ja, en dat betekent dat je heel veel kunstenaars uit buitenlanden hebt? Ja, op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met het regelen van een aantal kunstenaars uit Taipei, uit Japan. O ja, had ze ook niet Italië. Van dichtbij. Nee, we halen ze overal vandaan. Ja, ja, de hele wereld dus eigenlijk. Ja. En wat is dat zij dan willen komen? Naar dat wat? We komen zo wel op wat het precies is, dat wat. Maar... Ja, ik zou zeggen, kom eens kijken, dan weet je het gelijk. Ja, ja, dat is voor de meeste mensen. Nou ja, we bestaan dit jaar 20 jaar. En in die 20 jaar hebben we heel veel kunstenaars aan ons verbonden, gebonden, hoe je het noemen wil. En dat wordt dan een soort van familie. Ja, ja. Dat wil niet zeggen dat we altijd constant met dezelfde kunstenaars werken. Er zijn ook heel veel nieuwe kunstenaars bij. Maar je krijgt wel een bepaalde plek binnen die kunstenaars. Ja, ja. Dus ze weten als ze bij ons komen, de tentoonstellingen zijn mooi, we maken een mooie catalogie. En de kunstenaars die nu komen, die blijven ook een week logeren. En dan krijgen ze lekker eten en het is gezellig bij ons. Ze mogen lekker slapen En dat bij zit ons. Allemaal bij dat wat. Dat, dat zit allemaal ook. Bij dat wat, ja. Dan, ze hoeven niet naar een hotel. Het is geen hotel. Nee. Nee, dat niet, maar ze hoeven ook niet naar een hotel. Nee, ze hoeven dan niet naar een hotel, nee. Ze overnachten bij hun eigen kunst in de buurt. Ze maken het. Ze gaan, dit keer is het thema is in april Delfts Blauw. Mm-hmm. Ook allemaal in het kader van de Gouden Eeuw. Ja. Maar goed, nou dwaal ik denk af. Nou, dat geeft maar niet, World Art Delft, dus wereld... 20 jaar al? 20 jaar. Zomaar, want dat ga ik toch even vertellen, midden in de polder begonnen. Ja, ja. Als je, toch? Nee, dat klopt. Het is allemaal 21 jaar geleden gingen wij een boerderij kopen. Dat was een bouwval. Eigenlijk is niets blijven staan. En we hebben dat min of meer plat gegooid en zijn begonnen met kunst te presenteren. De eerste tentoonstelling was Kunst uit Australië, Aboriginal kunst, prachtige werken. Ja. Maar had je dus gelijk al een internationale kunstenaar te pakken van behoorlijk ver weg. Ja, maar dat kwam ook omdat ik daarvoor, ik ben beeldend kunstenaar, maar ik ben ook curator geweest van een aantal kunstcollecties. En een van de collecties die ik mocht verzorgen, dat was van toen Coopers & Lybrand, PricewaterhouseCoopers werd het later. En die wilden graag kunst over de hele wereld. Van waar zij overal werkzaam waren, wilden ze kunst. Dus je had al wat contacten? Ja, heel veel. Richting. Heel veel zelf. Ja. En kan je elke dag komen kijken als je wil? De tuinen zijn altijd open voor het publiek. Ja, en daar staan die kunstwerken. En daar staan die kunstwerken. Buitenkunstwerken, zeg maar. Sinds kort ook een tuin speciaal voor mensen met een visuele beperking. Oké. Okay. Vincent Bijlo heeft die 11 oktober geopend. Prachtige tuin, prachtige tuin. Ja. En daar kan je ook de velden aanraken. Ja, dat moet je aanraken. Dat moet zelfs daar. Moet je aanraken. Ja. En je kan ruiken en je kan luisteren. Ja, ja. Er staan ritselpopulieren. En dan binnen alle andere dingen. Heb je daar ook nog een atelier? Want je bent beeldend kunstenaar, zeg je? Ja. Ja, ik heb nog een atelier. Komt daar nog wat van? Nou, ja, nee, ik moet. Ik krijg binnenkort een tentoonstelling in Parijs, dus ik moet. Ja, ja. De zweep erover. Maar dat wil niet altijd gelijk lukken, hoor. Dat wil ik je nu wel even verklappen. Maar, maar goed, nee, je bent met zoveel dingen bezig. Je komt er nog wat van die kunst terecht. Maar dat gebeurt dus wel. Dat gebeurt. Als ik het niet doe, dan ga ik allerlei mankementen vertonen. Dus het is gewoon voor het lijf is het goed om ook even de boel levensbehoeften. Juist, doen. Juist. Zo, prachtig. Het wat in Delft. En nou weten we wat het wat is dus. Ja. Als mensen meer willen weten, kijk eens op de website. Facebook. Kijk eens op de website of kom langs. Dat is eigenlijk het beste. Ja, dat is nog het beste. Maar je moet eerst weten waar je precies zit. Rotterdamseweg. Ja, 205. Als je vanaf Delft komt en je denkt ik ben bij de kringloop, dan ben ik vast te ver. Dat ben je niet. Gewoon nog een stukje doorrijden en dan liggen we aan de linkerkant. En vanaf Rotterdam, voorbij het crematorium, dan nog een heel stuk polder. Ja, en dan krijg je een autosloperij, dat zijn we niet. Maar dan even op de remmen springen en dan naar rechts. En er staat wel een auto die ongeveer gesloopt is in de polder. Maar zouden we ook nog wat mee kunnen doen. Ja. Dat zou best kunnen. Paula Kouwenhoven, we hebben begrepen wat het wat is en wie het wat is. En dat houden we zo. En jij gaat gewoon nog door. Dank voor het gesprek. Zwart als je boos bent, tot bruiner dan bruin als je lacht. De zon hangt voortdurend verliefd om je heen en de maan laat je nooit een seconde alleen. Een woord van jouw lippen kan telkens weer wonderen doen. Het is niet te voorspellen, soms klink je als onweer en soms als een zonnig seizoen. Maar hoe hard het ook vriest, ik ben zo weer ontdooid. Zolang jij bij mij bent, verveel ik mij nooit. Want jij bent de zon en de maan voor mij. Jij hebt het beste van allebei. Zo mysterieus en zo warm tegelijk. En je doet iets met mij. Je bent vrij, vrij om te gaan, maar je blijft bij mij. Jij bent de eb en de vloed in mij. Jij bent onweerstaanbaar en zegt me gewoon wat je vindt. Mijn man en mijn vriend, je bent wind en windstilte en jij. Jij hoort bij mij. En jij opent een wereld voor mij. Jij bent de zon op mijn huid en de regen. Wind mee en wind tegen. Jij zit in alles voor mij. Jij maakt me blij. Jij houdt me vast, maakt me vrij. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You smile that misty way and something in me said, remember the last time, don't fall in love. I walked so blindly in, stop it if I tried. Only this time I'm going in with my eyes open. I won't make the same mistakes again. This time I see the signs and Hij weet wat hij doet, die David Soul. Going in with my eyes open. En daarvoor Misha Mara en jij. Hoe maak je medische spoedhulp effectiever? Herman de Bruin. Er komt één loket voor spoed door intensieve samenwerking met de huisartsenpost en de spoedeisenhulp in het Maastadziekenhuis. Daarvoor is op dit moment aan de telefoon Heidi van der Brink. U bent voorzitter van de Raad van Bestuur van de huisartsenpost Rijnmond. Dus u met meerdere huisartsenposten te maken. Wat is het unieke van deze samenwerking? Het mooie van deze samenwerking is dat wij ervoor gaan zorgen dat een patiënt niet meer hoeft te kiezen waar hij met zijn spoed graag naartoe gaat. Dus ga ik naar de spoedeisenhulp of ga ik naar de huisartsenpost. Hij meldt zich gewoon voor een acuut zorgproces. En dan zoeken wij uit waar de patiënt de beste zorg kan krijgen. En dus dat kan zijn bij de huisartsenpost, maar dat kan ook zijn direct bij de spoedeisen. Je hoeft dus niet, want mijn ervaring is dat je eerst langs de huisartsenpost moet en dat die bepaalt of die spoedeisenhulp ingezet wordt. Ja, dat klopt, maar zo werkt het eigenlijk ook niet voor iedereen. En ik denk ook wel dat je zelf... Kijk, als er iets ergs gebeurt, dan heb je eigenlijk als patiënt meerdere mogelijkheden om je spoedvraag te stellen. Je kan ook 112 bellen. Mm-hmm. Je kan naar de huisartsenpost bellen, maar je kan ook in de auto stappen naar de RVH rijden. Ja. Maar je krijgt op alle drie de plekken andere zorg. En hoe weet jij nou als patiënt welke zorg jij nodig hebt? En dat is iets waar we mee bezig zijn, van dat dat gaan wij regelen. Ja, ik begin te denken van, dan is het niet meer van het kastje naar de muur gestuurd worden, of is dat te veel gezegd? Ja. U doet het bij, zei ik al, het Maastad ziekenhuis, hè? Ja. En dat is de huisartsenpost Rijnmond? Ja. Zijn er al andere initiatieven in die richting? Of zegt u nou, we zijn wel uniek in de regio? In de regio? Nee hoor, in Spijkenisse, daar heb je het Ruurt van Putten ziekenhuis. Mm-hmm. En ook daar zijn wij samen met het ziekenhuis in gesprek over het vormen van een gezamenlijke spoedpost. Dus ook daar gaan we bij elkaar zitten. En er komt ook één loket voor spoed. En met de andere ziekenhuizen in de regio, Sint-Franciscus Vlietland en IJsland, worden ook die gesprekken gevoerd. Ja. In het Erasmus MC, daar zitten we ook met een huisartsenpost. En daar gaat de samenwerking ook al vrij intensief. Daar gaat eigenlijk hetzelfde gebeuren als u nu doet. Ja. Maar u kijkt wel, u houdt wel goed de vinger aan de pols. Dat is goed gezegd voor een ziekenhuis, denk ik. Om te zorgen dat de dingen die u opmerkt, dat u zegt, nou, dat moet anders, dat dat in die andere ziekenhuizen dan ook gaat gebeuren. Dus eigenlijk bent u een proef. Voor deze regio misschien wel, maar in het land zijn er al wel regio's die al wel verder zijn. Ja, dus daar kan u ook weer van leren als dat moet. Ja. Want is die samenwerking... Dat is wel echt een landelijke trend. Ja. Het gaat wel overal gebeuren eigenlijk, zegt u. Ja. En dat u er nu mee bezig bent, dat is een opluchting? Of zegt u, nou ja, we hadden het eigenlijk veel eerder moeten doen? Ja, soms is de tijd er nog niet rijp voor en soms opeens wel. Ja. Maar achteraf zou je kunnen zeggen, dat had eerder gekund. Maar het is allemaal ten goede van de patiënt. Daar gaat het om. Zeker. Ja, het is een hele mooie ontwikkeling. Ja, als mensen wat meer willen weten over het Maastad ziekenhuis, staat er iets op de website dat mensen kunnen zeggen, nou, als ik bij dat ziekenhuis moet zijn, dan weet ik wel waar ik aan toe ben? Ja, we hebben allebei. Het huisartsenpost Rijnmond en Maastad hebben allebei een goede website waar heel veel informatie op staat, waar je moet zijn en hoe je met je spoedvraag binnen kan komen. Ja. We zijn echt alleen voor spoed. Dat is nog wel eens een discussie, dat mensen de vragen van de huisartsen vragen van de Duitse dagzorg uitstellen tot de avond en die dan bij ons stellen. Maar dit is wel echt voor spoed. Ja, maar hoe kunt u dan wachten tot de volgende dag? Ja, hoe kunt u dan bepalen of het spoed is of niet? Oh, dat is wel inderdaad een heel bijzonder proces. Dat doen wij door middel van een triage. Dus een systematische manier van uitvragen van de zorgvraag. Kunnen wij bepalen of iets nu gezien moet worden of tot de volgende dag kan wachten. Ja. En daar zijn ook altijd huisartsen bij aanwezig. En daar zijn medewerkers dan mee overleggen. Ja, precies. Daar zijn deskundigen die zeggen, nou, op afstand kan ik wel zien, horen of dit spoed is of niet. Ja, zeker. En daar zijn die mensen speciaal. Dat is een speciale opleiding. Die zijn daarin getraind. Ja. De spoedzorg en de huisartsenpost gaan samenwerken. Spoedeisende hulp in het Maastad ziekenhuis. Het gebeurt op meerdere plekken, maar nu ook daar. U bent er heel blij mee, denk ik. Ja, zeker. Heidi van der Brink, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Huisartsenpost Rijnmond. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, love, love, love. So I won't is sure, this is our fate. I'm yours. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Op de valreep nog een liefdesverklaring van Jason Mraz. I'm yours. De late avond van Valentijnsdag maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Lana Del Rey heeft met liefde het laatste woord. Fijne nacht. Look at you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. You get ready, you get all dressed up to go nowhere in particular. Back to work or the coffee shop, doesn't matter, 'cause it's enough to be be young and in love. It's enough just to make me go crazy, crazy, crazy. Dit is De Late Avond. Thank you.